Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah sizi dünyanın ve ahiretin her türlü mutluluklarına lütfuyla, keremiyle erdirsin. Bugün uzletten bahsetmek istiyorum size. Avusturya'dan, Avusturya'nın bir kasabasından uzlet üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz uzleti tanırsınız, duyduğunuz, bildiğiniz bir kelimedir, bir kavramdır. Azele kökünden azletmek veya uzlet etmek diye bir iki maslarını bilirsiniz. Azletmek bir memuru, yüksek memuru görevinden ayırmak demek oluyor. Padişah hazretleri sadrazamı makamından azledildi diyoruz. Yani ayırdı demek. Kişi uzlet etti diyoruz. Yani kendisini insanlardan ayırdı, bir kenara çekildi demek oluyor. Efendim, bir de hadis-i şerifte daha güzel bir manası var. Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan Mehmet Said Kutbu da dervişler şeye girerken, itikafa girerken niyette şöyle niyet edin derdi. Yani ben şuraya kendimi kapatayım da insanlara zararım olmasın. Şerrimi, zararımı insanlardan çekmiş, almış olayım. Zararım dokunmaması için bir kenara çekiliyorum diye. Tabii bu tevazu oluyor. Hani ben gireceğim de kemalatı, ahlakiyeye, maneviyeye sahip olacağım da evliya olacağım filan diyerek girmek başka, bir de ben aciz naçiz kul bir kenara çekileyim de başka insanlara zararım olmasın diye girmek, tabii tevazu dediğimiz şeye daha uygun olduğundan böyle niyet ettirir, öyle alırdı efendim itikafa. O da bir mana tabii, yani uzlet kendisini insanlardan çekmek veya kendisinin insanlara zararı dokunmasın diye şöyle bir kenara, zarar vermemek için öteki insanlara bir kenara çekilmek. Tabii uzlet efendim İhya-i Ulum gibi büyük tasavvufi eserlerde bir bölüm olarak anlatılan geniş bir konudur. Esas itibariyle İslam cemiyet dinidir, cemaat dinidir. Topluluğa önem verir. İnsanların bir arada oturmasına, konuşmasına, bilişmesine, tanışmasına, dost olmasına, beraber çalışmasına çok büyük önem verir. Ve topluluğu koruyucu her türlü güzel emirlere, kanunlara efendim sahip bulunuyor İslam dini. Bu bakımdan İslam'ın en büyük özelliklerinden birisi çok sosyal yönü kuvvetli olan bir din olmasıdır diyebiliriz. Fakat bunun yanında yine uzlet denilen bir mesele de mevcut. Hatta bu nereden, nasıl oluyor diye şöyle bir düşünecek olursak, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uzlet denilen hali bir müddet kendisi kendi isteğiyle yaşamış. Hatta tarih kitaplarında, siret kitaplarında, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlikten önce uzlet sevdirildi buyuruluyor. Yani demek ki yalnız kalmayı istemeye başlamış canı gönülden. Onun için de biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hıra mağarasına çekilirdi. Hacca gidenler bir kısmı Hıra Dağı'nı görmüşlerdir. Hıra Dağı Mekke-i Mükerreme ile Mina'ya giden yol üzerinde, Mina'ya doğru giderken solda kalan ovanın ortasında tek bir dağdır. Ama çok sivri bir dağdır. Tepesi böyle, ben arkadaşlarla konuşurken Mevlevi külahı gibi derdim. Böyle hakikaten ortası birden sivri yükselen bir dağ. İşte tabii insanın gücüne, kuvvetine göre 45 dakikada, 1 saatte, 1,5 saatte tırmanabiliyor. Çok yalçın bir kayalık dağ. Ta yukarısına çıktığınız zaman orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uzlet eylediği mağarayı görebiliyorsunuz. Çok nefis bir yer. Böyle bir kayanın yarığı içeriye doğru gittikçe incelerek gidiyor. Oraya oturduğunuz zaman kıbleye doğru, tabii yarın öbür tarafına insanın ulaşması mümkün değil. Çünkü gittikçe daralarak gidiyor. Fakat oradan bu tarafa air conditioner gibi çok güzel püfür püfür hava geliyor, sıcak olmasına rağmen çevrenin iklimi. Oradan çok serin, güzel bir hava geliyor. Çok tatlı, güzel bir mekan. Tabii insanların oraya gelmesi çok zor. Yani sıradan insanların şöyle şuraya uğrayayım demesi mümkün değil. Çok yalçın olduğu için. Bayağı bir zahmet çekerek çıkıldığı için Peygamber Efendimiz orayı seçmiş ki. Yani kimse kendisini gelip de ne yapıyorsun burada, nasılsın, iyi misin diye yani huzurunu bozacak bir durum bahis konusu değil. Hatice validemiz radıyallahu teala anha bazen ona yemek götürülmüş. Bazen kendisi gelir yemeği alır götürülmüş. Orada günlerce yalnız başına o mağarada kalırmış. Mağaranın efendim sol tarafında yere böyle yatay olarak konulmuş gibi olan güzel bir taş var. Büyüyecek de bir taş. Şöyle aşağı yukarı efendim 2 metre eninde 3-3,5 metre boyunda gibi. O kadar düz konulmuş ki, o kadar muntazam konulmuş ki. Tabii bir, orada bir kayayı böyle koymak beşerin işi değil tabii. Allah nasip etmiş. Öyle yaratmış. Efendim öyle eylemiş. Oraya durduğunuz zaman bütün o ayağınızın altında bir de Harem-i Şerif görülüyordu benim çıktığım zaman. Şimdi yüksek binalar yapıldı belki görünmez ama yani Kabe-i Müşerife'nin olduğu yer oradan direkt baktığınız zaman görünüyordu. Çok şahane, güzel bir yer. Manzarası tariflere sığmaz. Bir geminin en üst, en ön tarafı gibi böyle her taraf ayağının altında. Efendimiz oraya gidip orada günlerce yalnız kalıp o yıldızlı pırıl pırıl berrak Hicaz seması altında ne güzel efendim geceler geçirmiştir. İnsan anlayabiliyor. Onun öyle Hıra mağarasına gitmesini gören kavmi, yani Kureyş Mekke ahalisi demişler ki aşıka Muhammed'in Rabbehu. Muhammed Rabbuna aşık oldu. Ondan yapıyor bunu. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala Hazretlerine karşı bağlılığı kulluktaki derecesi tariflere sığmaz. Elbette öyle. Elbette aşıkı sadıkı Allah-u Teala Hazretlerinin ama daha peygamber olmadan yani böyle bir uzlet kendisine sevdirilmiş ve günlerce böyle tenha, böylesine tenha, böylesine güzel bir yerde, böylesine tefekküre açık bir yerde kalmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii İslam'da Peygamber Efendimiz numune-i imtisalimiz olduğundan yani model insan, örnek insan olduğu için büyüklerimiz de aynı şekilde şey yapmışlar, kamil bir insan olmak için öyle yapmak gerektiğini düşünmüşler. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri de var. Buyuruyor ki kim ihlas ile zamanını 40 gün Allah-u Teala Hazretlerine tahsis ederse efendim gönlünden lisanına rahmet pınarları şırıl şırıl atmaya başlar diye hadis-i şerifler var, rivayetler var. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam, o da Allah'ın bir peygamberi, ona ve bizim peygamberimize salatü selam olsun, o da Tur Dağı'nda 30 gün kaldı, 10 gün daha ilavesiyle 40 gün kaldı. O da Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği için selasine leyleten ve etmemnahu bi aşır, yani 30 gece 10 gün daha şey yaparak 40'a tamamladık diye Kur'an'da bildirilen, bu bildirildiği için bu Kur'an'ın bir tabii şeyi oluyor, işareti olmuş oluyor. Büyüklerimiz bu işareti kavramışlar ve bu çalışmayı kendi hayatlarında yapmışlar. 40 gün olduğu için buna Arapça erbain derler. Erbain yani 40 demek. Rakamın adı, 40 rakamının adı. Farsça'da 40 çildir. Çihil veya çil. Efendim 40 günlük manasına çile demişler. Efendim bir de insan işte böyle yalnız kalarak uzrette, yalnız kalarak çalıştığı için halvette demişler. Bu halvet çalışması gerekiyor, yapılıyor. Çünkü en kıymetli ibadet tefekkürdür. La ibadete tefekkür. Düşünmek kadar şerefli, kıymetli, sevaplı bir ibadet asla yoktur. O tefekkür etmek, düşünmek çok sevaplı bir ibadettir buyuruluyor. Hatta bir miktar tefekkür, bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten daha hayırlıdır diye rivayet var. bir saatlik tefekkür 60 yıllık ibadetten daha hayırlıdır diye rivayet var. Bunlar tabi tefekkürün cinsine, güzelliğine, derinliğine, efendim tesirliliğine göre tabi sevabı farklı olur. Bütün ibadetler böyle. Yani bir insan aynı imamın arkasında bir namaz kılar, bir sevap alır. Ama öteki insan çok ariftir, çok efendim tatlı bir insandır. O aynı namazdan 1000 sevap alabilir. Bu hadis-i şeriflerde bildirilen bir husus. O tefekkürün olması için de insanın biraz gürültüden, patırtıdan, efendim hayhuyu dehirden, yani böyle şairlerin ve yazarların dediği gibi bedbaht burada kal, bu yeşilliğe gömül, dehrin hayhuyundan sana ne dediği gibi edebiyatçıların, efendim biraz böyle gürültüden, patırtıdan, kahveden, efendim kalabalıktan ayrılıp sakin bir yerde başını dinlemesi gerekiyor. Hatta bir insana mühim bir iş sorulduğu zaman dur biraz düşüneyim de öyle cevap vereyim der insan. Düşünmek için şöyle bir sakin, tenha, zaman, zemin arar. İşte onun için büyüklerimiz bu sakin efendim zaman ve zemini ayırmışlardır hayatlarında. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aziz, biliyorsunuz çok güzel Marifetname isimli eser yazmış. Orada Marifetname'de insanın iyi bir Müslüman olması için, nefsini yenmesi için ve efendim ahlakını tasfiye edebilmesi, kalbini nurlandırabilmesi için neler yapması gerektiğini sayıyor tabii. Marifetullah'a ermek için, arif billah olmak için, erenlerden, evliyadan olmak için ne yapması gerektiğini bir Müslümanın o kitabını yazarak göstermeye çalışmış. Kitabının tertibinde bu var, amacında bu var. O diyor ki orada tabi bir Müslüman bu iç aleminin derin efendim esrarına aşina olmak için, iç alemini tanıyabilmek için, oradan da efendim marifetullah'a erebilmek için bir şeyler yapması lazım. Nedir? Taklili taam diyor. Yemeği azaltacak. Yani insan çok çok yemek yerse nefsi azar. Yemeği biraz azaltacak, oruç filan tutacak. Efendim nefsi zayıflayacak, kalbi nurlanacak, efendim duyguları pırıl pırıl olacak. Taklili taam, taamı azaltmak. Yani öyle oturup da hani bir oturuşta bir kuzu yermiş, bir pehlivan diye, ama onu yediği zaman da insan yerinde duramaz, bir şeyler yapmak ister. Nefsini de insan böyle kuvvetlendirdiği zaman hakim olamaz nefsine. O nefis ona kötü şeyleri rahatlıkla yaptırabilir. Duyguları şiddetli olur. Taklili taam olacak, bir. Taklili menam olacak, iki. Menam da nevm demek, uyku demek. Az uyuyacak da gecenin o esrarından istifade edecek. Hani zamanın ve zeminin güzel tarafında yapmak dedik ya, zamanın güzel olan tarafı da tabii gecelerdir. Efendim, gecelerin seher vakitleridir. Arifler o vakitlerde uyumamışlar da o gecenin güzelliğiyle efendim irfanlarını arttıracak ibadetler, zikirler, istiğfarlar eylemişler. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyerek o güzel vaktin efendim metini yapmışlar şiirlerinde. Tabi efendim takdirli menem, az uyumak da lazım. Zaten uyku fazla olduğu zaman tabi olmaz diyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz, kalk bakalım evladım, yavrum, olmaz bu kadar uyumak. Hadi bakalım dersinin başına, hadi bakalım okula geç kalıyorsun diyoruz yani. Bu uyku uyudukça artar, insan tembelleşir, sabahtan akşama uyuyan koca göbekli bir kimse olur. Öyle olmamak için tabii zaten biz kendi etrafımızda terbiyesi üzerimize olan insanlara da bunu terbiye söyler dururuz çoluk çocuğumda halk olarak. Evet, taklili menam da olacak, sonra taklili kelam olacak. Tabii insan çok konuştuğu zaman hatalı sözleri çok söyler. Bir de insana geveze derler. Efendim nedir bu derler. Yani biraz insan konuştuğu kadar dinlemeyi öğrenmeli. Efendim tefekkür etmeyi öğrenmeli. Boyuna dır dır dır vır vır vır makineli tefekkür konuşmak derler. Onun için tabi kelamı da azaltmak gerekiyor. Onun için biraz az konuşmayı tercih etmişler. Kendilerini tutmuşlar. çok konuşmayı uygun görmemişler büyüklerimiz. Efendim, sonra bir de üzzeti enam diyor. Yani enam insanlar demektir burada. Elif, nun, elif, mim ile enam değil yani. Enam nimetler demek. Enam cüzü var. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzü o değil. Bu enam. A'sı uzun, E'si kısa. Üzzeti enam. Yani insanlardan biraz ayrılacak. Kahvede, stadyumda, gürültüde, patırtıda, efendim, istasyonda vesairede insan güzel çalışma yapamaz. Şöyle sakin, huzurlu bir yer arar. Efendim, oralarda efendim çalışmayı düşünüyorum. Başını dinleyecek bir yer ister dinlenmek için veya bir çalışma yapacaksa mesela bir yazarı düşünelim veya bir şairi düşünelim. Aman der, ilhamım kaçıyor der. Yani birisi kapıyı açıp gıcır, bir selam bile verse eyvah aklım dağıldı der. Sakin bir yer ister. Uzzeti enam, enam da lazım. Çünkü insanlar insanları meşgul ediyorlar. Yani olur olmaz şeyle, kendisinin planı dışındaki şeylerle meşgul ediyorlar. Bir de tabii zikri midam demişler. Zikrin de sevabı çok. Ben dün akşam okudum kitapta, sahabeden bir zat-ı muhterem yürürken de zikredermiş daima. Allah'ı zikrederek yürürmüş. Bir miktar yolu zikretmeden yürümüş. Aklı başına gelmiş, ah ben bu şu mesafeyi zikretmeden yürüdüm. Hemen geriye dönmüş, o zikretmeden yürüdüğü mesafenin başına tekrar gelmiş, tekrar oradan zikrederek yürümeye devam etmiş. Demiş ki, ya Rabbi bak ben seni zikrediyorum, sen de beni zikirden unutma. Bu şeye dayanıyor tabii bu duası. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, kelamıyla buyurmuş ki, siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Yani kul Allah'ı zikrettikçe alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretleri kulunu zikrediyor. Muazzam bir şeref. Çok büyük, çok kıymetli bir şey tabii bir kul için. Öyle demiş. Ya Rabbi bak ben seni yani zikirsiz geçirdiğim yolu tekrar geri döndüm. Zikirle devam ediyorum. Aman ya Rabbi sen de beni zikrinden unutma diye dua etmiş. Bir de biliyorsunuz hani sabah namazlarından sonra hoca efendiler şeyi okurlar mihrapta. Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Hüvallahüllezi ayetlerini. Bazıları da yukarıdan alır. Efendim, daha önceki ayetlerden başlayarak okur. Hadis-i şerifte sadece son 3 ayet Hüvallahüllezi tavsiye edilmiş. Kim sabah namazından sonra bu 3 ayeti okursa akşama kadar 70 bin lira kendisine tevbe istiğfar eder diye. Ondan okuyoruz ama bazıları yukarıdan alır. Orada ne deniliyor bir ayet-i kerimede? Daha yukarıdaki ayet-i kerimede. Ve la tekûnû kellezîne nesullâha fe ensâhum enfusehum. Sakın Allah'ı unutan gafil kullar gibi olmayın. Cahil ve gafil. Allah'ı hiç hatırına getirmeyen gafil, cahil kullar gibi olmayın. Allah o zaman kendilerinin menfaatlerini unutturur. Kendilerinin nefislerini unutturur. Kendilerinin ahirette sevap kazanmalarının imkanlarını hatırlamayı unutturur onlara diye şey yapıyor. Sonucun kötü olacağını bildiriyor ayet-i kerime. Tabi o sahabi onda şey yapmış oluyor. Ya Rabbi bak ben seni unutmadım. Sen de beni unutma. Beni Allah'ı unutanların uğradığı cezalara çarptırma demiş oluyor. Zikri midan da tabi çok önemli. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın 2000 düğümlü bir ipliği varmış. Yani portatif tesbih demek. İpliğin üzerine düğüm yapmış, düğüm yapmış, düğüm yapmış. 2000 düğüm. Onları çekmeden yatmazmış. Gecesinin efendim gününü üçe bölermiş. Bir bölümü efendim böyle ibadetle Resulullah'ın hadisi şeriflerini tekrar etmekle geçirilmiş. Resulullah'ın dizinin dibinden ayrılmazmış. İşte bu gibi şeyleri tavsiye ediyor. Marifetnamesinde İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri yani bunları yaparsa insan şöyle biraz iç alemini tanıyabilir, nefsini tanıyabilir. Efendim ruhunun nefsinin mahiyetini anlayabilir. Allah-u Teala Hazretleri'nin sevdiği işleri yaptığı için de gönül gözü açılır, gözünden perdeler kalkar, hakkı hayırı görür, arif olur diye bunları tavsiye etmiş. Tabi bunların bir de işte 40 günde yapılması filan meselesi var. Efendim tabi Ramazan'da hiç olmazsa en aşağı 10 günde yapılıyor. Ramazan'ın son 10 gününde buna ne deniliyor? Ramazan'ın son 10 gününde yapılan ibadete camiye giriyor. Evinden camiye geliyor, camide yatıp kalkıyor, az uyuyor. Efendim, tabii oruç da var Ramazan'da. Kimseyle de konuşmayacak, o da var. Efendim, zikre de, ibadete de devam ediyor, o da var. Efendim, 10 gün oluyor. Tabii 40 gün değil ama 10 gün oluyor. O da güzel bir şey elbette. Efendim, Ramazan'da bunu birçok kardeşlerimiz elhamdülillah yapıyorlar. Allah kabul eylesin. Biraz da insanlardan geri çekiliyorlar. El-Ünsü Billah'ı öğreniyorlar. Ne demek El-Ünsü Billah? Allah-u Teala Hazretleriyle ünsiyet etmek, efendim, mahremane dostluk eyleminin lezzetlerini tatıyorlar. O manevi alemin sevkleri tariflere sığmaz. Allah'tan bir zat-ı muhterem tebessümle demiş ki, padişahlar bizim bu manevi zevklerimizi bilseler, hazinelerden daha kıymetli, ülkelerden daha kıymetli olan bu zevkleri üstümüze orduyla gelirlerdi bunları bizim elimizden almak için. Ver o hazineleri bana diye söylemişler. Efendim, tabii bunun aksi, yani Allah'la ünsiyet etmek güzel de, el-istinâsü binnâs min alâmâtil ihlâs denilmiş. Bu da güzel bir söz, hatırımda kalmış. Ne demek? Yani insanlarla ülfete alışmak, insanlar olmadan yalnız durunca yapamamak, patladım aman vesaire demek, hemen kendisini kahveye vesaireye atmak, arkadaşlarının yanına atmak, bunlar ihlasın alametidir. Yani dur bakalım, yalnız durmayı, yalnızlığın kıymetini bil, al bir kitap oku, Kur'an-ı Kerim'i oku, çalış, ezberle, efendim daha başka şeyler yap, vaktini efendim tefekkürle geçir. Hayır, yapamıyor. İlle insanların yanına gidecek, kulübe gideceğim, kahveye gideceğim, arkadaşlara gideceğim, efendim olmaz vesaire. Tabii bu da ihlasın alameti olmuş oluyor. Halbuki uzretin, yalnızlığın insana sağladığı faydalar o kadar büyük ki, insan böylece ıslah oluyor, insan böylece gerçekleri öğreniyor, insan böylece mütefekkir oluyor, insan böylece arif oluyor, insan böylece Yunus Emre gibi oluyor, Mevlana gibi oluyor, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi oluyor. Onlar çok büyük zirveler, yani muazzam muazzam insanlar. İşte bu eğitimle olduğu için tabii bu yolu insanların münasip bir şekilde tecrübeli bir mürebbinin emrinde yapmaları lazım. Tabi tefekkür deyince onları da şöyle kısaca efendim anlatayım. Biliyorsunuz tabi tefekkür çok büyük bir ibadettir. Şükür de büyük bir ibadettir. Çünkü şükür tefekkürü hazırlıyor. Peki neleri tefekkür edelim? En başta tabi Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini Alaullah diyoruz. Hani dedi, ey âlâ-i rabbikümâ tükezzibân, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz? Olur mu böyle şey diye. Hani Rahman suresinde çok tekrarlanan bir güzel ayet-i kerime var. Âlâullah, Allah'ın lütufları, nimetleri, ihsanları, ikramları, insanoğluna verdiği kabiliyetler, efendim, çevremizdeki sonsuz güzellikler, hepsi bizim emrimize tahsis edilmiş. Bunları incelediği zaman tabii insan Allah-u Teala Hazretlerine şükür duygusu, hamd duygusu gelişiyor. Efendim, kainatın sahibine bağlılığı artıyor. Elbette bunları düşünmeli. Peki Allah'ın zatını düşünmek var mıdır? Allah'ın zatını düşündüğü zaman insan tabii benzetmeye, teşbihe kaçabilir. Hayaline yalan yanlış şeyler gelir. O şaşırtıcı olur, felakete de götürür. Onun için Allah'ın zatını düşünmeyin, Alaullah'ı düşünün, nimetlerini düşünün diye buyurulmuş. Tabii başka Allah-u Teala Hazretlerinin işlerini düşünmek lazım. Kaderini, şu etrafımızda olan bütün olaylar Allah'ın işleri, kaderi o yapıyor. Bunlardaki hikmetleri düşünmek lazım. İncelemek lazım çevreyi, tabiatı. Efendim, onların güzelliklerini, işleyiş tarzındaki mükemmellikleri görmek lazım. Bunu batılılar bizden daha güzel yapıyorlar. Bir balığın şeklini inceliyorlar, gemiyi, denizaltıyı o şekilde yapıyorlar. Bir formunun şeklini inceliyorlar, bir kuşun şeklini inceliyorlar, uşağı ona göre yapıyorlar. Yani tabiattan, tabiatı inceleyerek neler neler, ne ilimler çıkarttılar. Efendim, dünyayı inceleyerek neler buldular? Coğrafi keşifler, ilmi keşifler, efendim fiziki, kimyevi keşiflerle neler yaptılar? İşte bunları bir mümin Allah rızası için yapınca ne kadar sevap alır? bunları düşünmek lazım. Sonra tabii Allah'ın sözlerini düşünmek lazım. Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i düşünmek lazım. Onu tefekkür etmek lazım. Bunlar çok önemli. Kur'an-ı Kerim'den ayrı Peygamber Efendimiz ayrıca hadis-i kutsiler buyurmuş. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine bildirdiği bazı şeyleri ümmetine bildirmiş. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki şöyle yapın, böyle yapın diye. Onlara da hadis-i kutsi diyoruz, ilahi hadis diyoruz. Onları düşünmedi. Allah Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Elbette onun hadis-i şeriflerini düşüneceğiz, hayatını düşüneceğiz, ahlakını düşüneceğiz. Efendim onlardan ibret alacağız, kendimizi kontrol edeceğiz. Ben Resulullah'ın yolunda yürüyebiliyor muyum, yürüyemiyor muyum? Bunlar çok önemli mukayeseler. Biliyorsunuz tefekkürün bir bölümü mukayesedir. Al Resulullah'ın ahlakını, mukayese et kendi ahlakın ile, aradaki farkı kapatmaya çalış. Resulullah'a benzemeye çalış. Değil mi? İnsan tabii böylece kendisinin fiillerini düşünmeli. Şimdiye kadar neler yaptı, mazisi nasıl? Yaptığı kusurlara tevbe ve istiğfar eylemeli, iyiliklere hamdü sena eylemeli, efendim sözüne dikkat etmeli, hareketine dikkat etmeli. Efendim bir de ileride ne yapacağını planlamalı. O plan da çok güzel. Akşamdan yarınki günü planlamalı, sabahtan o gün neler yapacağını planlamalı. Bu da çok önemli. Çünkü insan iyi şeylere niyet edip efendim planlarsa yapamasa bile sevap kazanıyor. Bakın ne kadar güzel bizim dinimiz. Onun için bunları da düşünmek lazım. Bir de efendim akşam eve gelince münasip zamanda o gün nasıl ne yaptığını bir planlamalı, muhasebe yapmalı. Halini efendim işte kendisini hesaba çekmeli. Halini düşünmeli, sevabını, günahını düşünmeli. Efendim bu da tabii kendisinin hatalarını düzeltmesine sebep olur ve ertesi gün daha sonraki ömründe güzel şeyler yapmasına sebep olur. Görüyorsunuz efendim bu gibi faydaları olduğu için büyüklerimiz, evliyaullah büyüklerimiz, peygamberlerden aldıkları efendim şeylerle böyle bu uzreti zaman zaman uygulamışlar, kendileri yapmışlar. Yani Peygamber Efendimiz böyle yaptı diye, Musa Aleyhisselam böyle yaptı diye kendileri bu şeyleri uygulamışlar ve talebelerini de yetiştirmek için arif billah olsunlar diye, hem olgun insan, kamil insan olsunlar diye bu çalışmayı yaptırmışlar. Tabii tamamen insanlardan kopmak, tamamen toplumdan efendim uzak kalmak, her şeyden kesilmek değil. Bu insanı mahveder. Tamamen uzret insanı köreltir, kabiliyetlerini köreltir efendim ve zararlı olur. Topluma da zararlı olur. Çünkü herkes uzret ederse toplum olmaz. Yani kum taneleri gibi olur toplumun. Efendim çimento ile böyle karışık kum tanelerinin beton olduğu gibi sapasağlam olması lazım. Bu da topluma ait görevlerini Müslümanın yapmasıyla olacağından tamamen uzret yoktur. Muvakkat bir zaman için, kendini anlamak, tanımak için, kemalatı kazanmak için, nefsini terbiye etmek için, ahlakını güzelleştirmek için, kalbini nurlandırmak için, marifetullah'a ermek için tabii bir böyle bir çalışma gerekiyor. Hani öğrenciler öğrenimini yapıyorlar da ondan sonra iş hayatına atılıyorlar. Bir de çalışmalar, hazırlıklar yapılmadan dedik işler yapılamıyor. Hayatın Allah'ın rızasına uygun geçmesi için de bir uzret terbiyesi alması lazım insanların. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim o güzel terbiyeleri alanlardan eylesin. İçimizdeki kusurları düzeltip kamil bir insan olmaya efendim bizi muvaffak eylesin. Ömrümüzü kamil bir insan olarak hem kendimizin menfaatine hem toplumumuzun menfaatine hem Allah'ın rızasına uygun hem dünyamıza hem ahiretimize yarayacak şekilde güzel bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Ve huzuruna tabii bütün işin sonucu odur. Aslı esası odur. Ana gaye odur. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamızı nasip eylesin. Sevdiği kulları ile beraber eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi bir şeref eylesin. Aziz ve sevgili akademiyicileri, tekrar sizlere hürmetle selamlarım. Cumanız mübarek olsun. Allah iki cihan saadetine cümlenizi erdirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.